Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, 23 marca, minęła szósta. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Krzysztof Zybleczny. Polska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej. Mówi o nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym szef MSZ-u. Nowiczok istnieje i był produkowany, informuje o tym przedstawiając dowody rosyjska niezależna Nowaja Gazeta. A za chwilę też o największym samolocie, jakim od dziś dysponują polskie linie lotnicze LOT. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekty nowelizacji dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości. Chodzi o trzy ustawy: o Trybunale Konstytucyjnym, ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym. Polska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej, mówi minister spraw zagranicznych. Jacek Czaputowicz zapewnia o otwartości Warszawy na dialog z Brukselą w sprawie zmian w sądownictwie i uruchomionej przez Komisję procedury praworządności. A szef MSZ-u podkreślił w rozmowie z TVP, że Warszawa chce zakończenia sporu i robi wszystko, aby do tego doszło. Trzeba wyjść naprzeciw oczekiwaniom. Jest kwestia teraz ustalenia granicy. Też komisja będzie obserwować, jak ten system funkcjonuje, system sądownictwa w Polsce, co jest realne, co nie. Dążymy do tego, żeby komisja zaakceptowała te propozycje i żeby być może wycofała ten swój wniosek. To byłoby najlepsze rozwiązanie. Zmiany w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym pozwolą na publikację trzech niepublikowanych do tej pory wyroków. Chodzi o orzeczenia z marca, lipca i listopada 2016 roku. Były minister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL Borys Budka krytycznie odnosi się do projektu. Zdaniem posła Platformy Konstytucja jasno mówi, że wyroki Trybunału powinny być publikowane niezwłocznie. Konstytucja jest jasna, precyzyjna, nie potrzeba dodatkowych ustaw, by działać w Polsce zgodnie z prawem, bo idąc tym tokiem rozumowania, to PiS niedługo dla swoich posłów zrobi ustawę o tym, że należy przechodzić na zielonym świetle, a stać na czerwonym. Poseł PiS-u Marek Ast tłumaczy, że jego klub zdecydował się na nowelizację, by zakończyć spór i bezzasadne oskarżenia, że orzeczenia nie są publikowane. Jak podkreślił, zgodnie z projektem publikacja nastąpi z zastrzeżeniami, w jakich okolicznościach te orzeczenia były wydane i, jak dodał, że z naruszeniem prawa. Nawet 12 lat więzienia grozi handlarzom narkotyków, których policja zatrzymała po pościgu w okolicach Kędzierzyna-Koźle. A wcześniej policjanci zorganizowali zasadzkę na dealerów i przejęli kilogram marihuany. Podczas próby ucieczki mężczyźni potrącili policjanta. A wszyscy odpowiedzą za handel narkotykami, a kierowca dodatkowo za napaść na policjanta i niezatrzymanie się do kontroli. Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z policjantami z Kędzierzyna-Koźla zorganizowali zasadzkę na samochód, w którym według wcześniej zdobytych informacji do miasta miały być przewożone narkotyki. Podczas zatrzymania na drodze do Kędzierzyna-Koźla przestępcy zorientowali się, że nie chodzi o rutynową kontrolę drogową i podjęli próbę ucieczki. Odjeżdżając potrącili zatrzymującego ich policjanta. Kiedy kilka radiowozów zablokowało auto narkotykowych dealerów, jeden z nich podjął próbę ucieczki pieszo. Tuż przed ujęciem mężczyzna próbował wyrzucić w zarośla pakunek, w którym, jak się później okazało, znajdowało się pół kilograma marihuany. Po przeszukaniu mieszkań zatrzymanych znaleziono ukrytą w lodówce kolejną półkilogramową paczkę z narkotykami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rosja produkowała truciznę Nowiczok, która mogła być użyta w ataku na podwójnego agenta Siergieja Skripala, ujawnia niezależna Nowaja Gazeta. Informacje dziennika zaprzeczają oficjalnym twierdzeniom rosyjskich władz, które przekonują, że ani w Związku Radzieckim, ani w Rosji nikt nie słyszał o tej substancji, a sama nazwa została wymyślona na Zachodzie. Gazeta ustaliła, kto był jednym z twórców śmiertelnie niebezpiecznych preparatów i kto mógł wejść w ich posiadanie. Nowaja Gazeta dotarła do materiałów utajnionego śledztwa, z których wynika, że istnienie trucizn serii Nowiczok było opatrzone gryfem tajemnicy państwowej. W dokumentach sądowych zapisano, że kilka ampułek tej trucizny trafiło w ręce kryminalistów, między innymi pochodzących z Czeczenii. Jednym z twórców śmiertelnie niebezpiecznego preparatu był profesor Leonid Ring, ten sam, na którego wypowiedzi powoływały się niedawno państwowe media, udowadniając, że w Związku Radzieckim i Rosji nie istniały trucizny o nazwie Nowiczok. Według Nowej Gazety, owszem, nazwy Nowiczok nie dałoby się znaleźć w tajnych archiwach, ponieważ poprawna nazwa brzmi Nowiczok 5. Nowaja ustaliła, że preparaty tego typu powstawały w tajnym ośrodku w zamkniętym miasteczku Szychany w obwodzie saratowskim, gdzie w okresie Związku Radzieckiego stworzono centralny wojskowy chemiczny poligon sowieckiej armii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nowe Dreamliner w barwach LOT. Największy samolot, jakim będzie teraz dysponował polski przewoźnik, za 3 godziny wyląduje na stołecznym lotnisku Chopina. Amerykański producent przekazał Boeinga 787-9 na lotnisku pod amerykańskim Seattle. Jak mówi prezes lotu Rafał Milczarski, samolot będzie latał na najbardziej obleganych trasach, czyli do Stanów Zjednoczonych, Chicago i Nowego Jorku.

pora na powitanie, a więc kłaniamy się Państwu. My, czyli poranna drużyna w składzie Darek Pieruk, Halinka Wachowicz, Anna Regulska i Wojciech Mann. Teraz jest godzina, przynajmniej tutaj u nas na Myśliwieckiej, 6:10. Poranne wydanie audycji Zapraszam do Trójki rusza. No i dojedzie aż do 9:00, jak zwykle. Idziemy teraz naprzeciw tym wszystkim, którzy marzą o tym, żeby z nami się skontaktować. Ułatwimy to, podając możliwości. Telefon 22 7 3, SMS 71335 i mail man@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że Państwo zanotowali, zapamiętali i ci, którzy mają coś do powiedzenia, odezwą się. just in time to see it burn down. We were out of luck and out of gas and couldn't even get out of town. The club owner's ex had a meeting at three. Well, we set up and played all night. Lord, she sure was sweet. She gave us all we could eat and topped it off with a cherry pie. Odezwali się już pierwsi słuchacze. Bardzo przyjemne słowa od pani Mirki z Łodzi. Dziękuję za to, co napisała. Również, no proszę, przypisują nam różne cechy, których nie jesteśmy pewni, czy mamy. Pan Darek z Obornik pisze, że ta nasza audycja rozpędza deszcz. Czyżby czary? No trochę czarów to u nas jest, ale różnie one działają na ten deszcz. No i co jeszcze? A jeszcze pan Artur ma nadzieję, że to będzie super dzień. Dlaczego nie? Spróbujmy, żeby taki był. A teraz posłuchajmy o czymś, co może nam poprawić humor. Mianowicie, jeżeli kupimy coś, co nam nie odpowiada, albo okazuje się jakoś nie bardzo działające, albo nie tej jakości, której oczekiwaliśmy, to okazuje się, że bez żadnych problemów możemy to zwrócić. Nie każdy, podejrzewam, o tym wie. Posłuchajmy. Anielciu, co my tutaj mamy? Wodę. Co się dzieje z tą wodą? Tak czasami się przewraca. Uwaga. No i spada. Butelka jest krzywa po prostu. Jest pełno wody, no i nie może utrzymać równowagi. Umiałabyś otworzyć tą butelkę, żeby nie rozlać nie. wody? No i teraz co? Ile jest tej wody? O, jesteś. pełno, prawie się przelewa, prawda? Tak. Poszłaby pani reklamować właśnie taką butelkę wody? Tak. Ja uważam, że trzeba być porządnym. No wydaje mi się, że jeżeli płacę i wydaję pieniądze, a coś jest popsute, no to troszeczkę szkoda moich pieniędzy. Nieważne, czy to jest warte 80 groszy, czy 80 zł. Reklamują przeróżne rzeczy. Pan Wojciech sprzedaje w sklepie ze sprzętem sportowym. Igłę, że jest wygięta od pompki za złoty 50 zł. Piłkę tenisową, bo się zrobiła brudna. Przeróżne inne rzeczy. Jak pan reaguje jako sprzedawca na coś takiego? Ja mam obowiązek przyjąć reklamację, bo takie jest ich prawo. Ale co pan sobie myśli? Różnie. To jest prawo, które nam przysługuje. Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prawo do reklamacji to jest podstawowe prawo konsumenta. I dotyczy zarówno samochodu, jak i pudełka zapałek. Dotyczy wszystkiego. Od zakupu orzeszków, po zakup komputera, samochodu, ale również na przykład książki, która ma posklejane strony. I to jest prawo, które jest nam dane. To nie jest tak, że my się o nie staramy. To jest tak, że kupujemy daną rzecz i ono jest. Najtańsza rzecz, jaką pani zgłosiła do reklamacji, to co to było? Matko, nie wiem teraz. Na przykład mleko, kiedyś też naleśniki. Kombinezon dla dziecka. Chyba taki garnuszek. Po prostu po jednym gotowaniu ziemniaków cały się zrobił czarny. Ile kosztował? 15 zł, 16, no coś do 20 zł, o ile pamiętam. Sprzedawcy bardzo często nie lubią takich konsumentów, którzy o te 10 groszy, 20 czy złotówkę, w zależności od to, co to jest, dochodzą swego. Natomiast to nie powinno w żaden sposób ograniczać konsumentów. Gorzej, gdy ktoś, kto reklamuje rzecz za 2 zł, robi nam awanturę i później używa bardzo niecenzuralnych słów, żeby obrazić nas. A zdarza się, tak? Tak, zdarza się. Pamiętam taki przypadek, kiedy to pan kupił w promocji ponton. Okazało się, że ponton był dziurawy. No i jak tylko poszedł do sklepu z tym dziurawym pontonem, to okazało się, że żadne prawa do reklamacji mu nie przysługują, bo to właśnie ta promocja polegała na tym uszkodzeniu. Niektórzy po prostu nadużywają swoich praw. Kupują narty za 3000, pojeżdżą 2 tygodnie, a później chcą je reklamować, że po prostu im się źle jeździ. I chcą zwrot pieniędzy. I są po prostu zwykłymi naciągaczami. Mieliśmy przykład pana, który zamiast wydłużenia spodni od garnituru, niestety wręcz odwrotnie, czyli spodnie zostały skrócone. To jest przykre, ale dużo bardzo osób nadużywa reklamacji. Nie wolno przepuszczać nikomu, bo to zasady są po coś, żeby je przestrzegać, tak? Ale w moim przypadku mój czas jest zbyt drogi, żebym sobie mógł pozwolić na coś takiego. W ogóle mam takie podejście, z czego się moja córka zawsze śmieje, że ja dążę za prawdą. Tak, tu jest pytanie właśnie, kto, jaki jest, powiedzmy, ma charakter, tak? I... A zna pan takie osoby? Oczywiście. To za dużo mniejszą, nawet za jedną gumę do rzucia, jakby coś było nie tak, to by poszły. No wszystko ma swoje granice i może nie należy przesadzać. Za jedną gumę do życia od razu składać reklamację. Ale tak czy inaczej dobrze wiedzieć, że takie prawo mamy. Wszystko to przygotował dla państwa Kuba Witkowski. A słuchacze nadal się odżywają. Niektórzy wzorem pewnego znanego państwu poety próbują również wierszowane przesyłać informacje. Ale ja wcale do tego nie zachęcam, bo nie na tym to polega, że jak ktoś zrobi rym, to ja od razu będę to czytał na antenie. Niemniej państwo Aneta i Andrzej napisali: słuchamy z żoną Trójki, trzymając się niemal za ręce. Ja w Szczecinie w pokoju, żona w Świnoujściu w łazience. No to nie jest tak bardzo daleko od siebie, więc przy długich rękach. Ale proszę, niekoniecznie wiersze. Po prostu przyjemnie, jak państwo dają sygnał, że Trójka jest u was włączona. A my nie tylko mówimy, ale też gramy. Raised such a ruckus that it shook my window pane. And I'm covered up in dirt, and I stink of kerosene. And no matter what I do, I can't get clean. The last thing I remember was your footsteps in the hall, whiskey in your voice, and a shotgun on the wall.

Ten skrót Jolanta Pawlak. Unijni przywódcy zgodni z Londynem. Za atak na terenie Wielkiej Brytanii na podwójnego agenta Siergieja Skripala odpowiedzialna jest Rosja. Tak na Twitterze napisał szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Unijni liderzy w czasie kolacji wysłuchali w tej sprawie premier Wielkiej Brytanii. Rozpoczęty wczoraj unijny szczyt miał dać jasny sygnał, że wspólnota mówi jednym głosem w kwestii odpowiedzialności Rosji za atak. A Nowaja Gazeta ujawnia, iż Rosja wyprodukowała truciznę Nowiczok, która mogła być użyta w ataku. Będzie publikacja trzech wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku. Pozwoli na to projekt ustawy, który w Sejmie złożyła grupa posłów PiS. Decyzję podjęto, jak powiedział Marek Ast, dla zakończenia sporu. Zauważył, że takie było też oczekiwanie Komisji Europejskiej. Orzeczenia z marca, lipca, listopada 2016 roku zostaną opatrzone komentarzem, iż zostały wydane z naruszeniem prawa. 22 osoby zatrzymane, zlikwidowane 4 lokale zabezpieczonych, 31 nielegalnych maszyn do gier o niskich wygranych. To efekt akcji funkcjonariuszy m.in. CBŚP i stołecznej policji. W prokuraturze w Siedlcach, która nadzoruje sprawę, usłyszeli zarzuty. 2 osoby zostały tymczasowo aresztowane. Na pełny serwis w Trójce zapraszamy o 7:00. W całym kraju dzisiaj chmury, ale przejaśnienia również. Na południowym wschodzie początkowo wyjrzy słońce. Okresami opady początkowo śniegu, później deszczu ze śniegiem i deszczu po południu w Bieszczadach, śnieg. W górach powyżej 500 metrów nad poziomem morza także opady śniegu. Bez opadów jedynie na południu Podlasia, wschodzie Mazowsza, Lubelszczyźnie, ziemi świętokrzyskiej i północy Podkarpacia. A temperatura w Przemyślu 0. Ale wszystkie kolejne, które poda miejscowości, to już plus. Zakopane 1, Lublin, Rzeszów 2, Suwałki 3, Olsztyn, Białystok, Łódź, Kielce 4, w Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu i Opolu. Ojej, 5, a powiedziałem ojej, bo Warszawa w czołówce się znalazła. Warszawa, Katowice, Wrocław 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Bo zawiera maksymalną dla suplementów diety dawkę izoflawonów z nasion soi w jednej tabletce. No fakt, to bardzo istotne. Dodatkowo Klimea Forte wzbogacona jest o wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz wapń i witaminę D pomagające utrzymać zdrowe kości. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myśli. Aflofarm. Mamo, a dlaczego serek kupujesz tylko w stokroczce? Bo mam pewność, że jest zawsze świeży. Na przykład twaróg sernikowy Prezydent 1 kg tylko 5,95, a filety śledziowe solone a la Matias jedyne 9,90 za kilogram. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Nic tak nie zaostrza apetytu jak wyśmienite promocje. Przyjdź do Biedronki, bo teraz pyszne mandarynki i świeże pomidory dostaniesz o ponad 2 zł taniej. Tak, mandarynki tylko 2,95 za 1-kilogramowe opakowanie, a pomidory śliwkowe jedynie 2,75 za opakowanie 500 gramów. Cena już od pierwszego opakowania. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Zapraszamy również w najbliższą niedzielę. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A ja, proszę Państwa, spoglądam na kolorowe gazety, bo wiem, że niektórzy słuchacze bardzo chcą wiedzieć, co dzieje się w świecie celebrytów. No i próbuję coś znaleźć sensacyjnego, ale właściwie na razie odgrzewane kotlety widzę. Na przykład Wiola Kołakowska i Tomasz Karolak nadal przed nimi iskrzy. To już w kółko mam iskrzy, nie iskrzy, potem znowu iskrzy, potem nie iskrzy. Więc tu sensacji nie ma. Pani, kto to jest? Agnieszka Kaczorowska. Zda się taka pani, która tańczy i kapryzi. Napisane jest, żałuje swojej decyzji. No to właśnie najważniejsze, że gazeta o tym napisała i wtedy sprawa staje się warta przemyślenia. Walczy o powrót, to nie ma, tu jest kłótnie. A pan Sławomir teraz ma swoje 5 minut, jest na okładce i coś pisze o kłótnia w małżeństwie. No i jeszcze mamy, no właśnie to chyba jest celebryctwo, chociaż zatrąca politykę. W gazecie na pierwszej stronie bardzo duże litery, jak można tak kłamać. A na obrazku jest pani Ogórek, która twierdzi, że nie miała związków z SLD. Jest taka przypadłość, amnezja, może to, a może po prostu się zagapiła, no w końcu co? Startuje na prezydenta, to nie jest takie wielkie wydarzenie. Człowiekowi może wylecieć z głowy. You wanna leave? doesn't last forever. One day there would be a run. They used to want us dead. There weren't no guarantees. Love would last forever. Dobry, ja pozwoliłem sobie zadzwonić do pana Wojtka, chociaż nie mam nic do powiedzenia. Chciałbym, ale pustka w głowie. Przepraszam bardzo. Oczywiście, że wybaczamy. Tyle było szczerości w tym, co pan mówi, że nie mamy w ogóle najmniejszych powodów, żeby się na pana pogniewać, drogi słuchaczu. Nawet nie wiem, jak pan ma na imię, ale pozdrowienia od całej naszej drużyny. Come on right now. No było rock'n'rollowe, a teraz będzie, no wiadomo, będzie opowieść o zwierzętach. Darek Pieruch zapytał doktora Andrzeja Kruszewica, co by nam mógł opowiedzieć o ptakach i wiewiórkach. Moja radiowa koleżanka, Beata Michniewicz, ma karmnik, taki bardzo okazały karmnik, do którego przychodzi bardzo wiele ptaków, ale do karmnika od niedawna zaczęła przychodzić także wiewiórka. Gdy była ostatnio, cała była w środku w tym karmniku, tylko kita wystawała jej na zewnątrz. No tak, no bo kita będzie wystawała, bo wiewiórka ma długi ogon, ale jak były ostatnie mrozy, no to wiewiórka te mrozy przespała. Wyżyła troszeczkę rezerw swojego tłuszczyku i teraz musi je odbudować, ale ona tam nie będzie siedziała i jadła w tym karmniku cały czas. Ona napycha swoje worki policzkowe, a potem biegnie gdzieś zdeponować, ukryć te swoje skarby, więc mam nadzieję, że ptaki tam będą mogły znaleźć chwilę dla siebie, żeby coś chwycić i coś przegryźć, ale pamiętajmy, idzie odwilż, jeżeli i w dzień, i w nocy temperatury będą dodatnie, przerywamy dokarmianie, karmnik sprzątamy, bo dokarmianie przy takiej pogodzie byłoby dla ptaków potencjalnie niebezpieczne, bo mogłyby się od siebie zarażać różnymi groźnymi pasożytami. Czy wiewiórki często podbierają ptakom pożywienie? Jeżeli dokarmiamy ptaki blisko parku albo lasu, to wiewiórki będą zaglądały w takie miejsca, zwłaszcza jeżeli poza słoniną są podawane ziarna słonecznika albo orzechy, no to już wiewiórki to szybciutko znajdą i czasem potrafią też narozrabiać, bo sam miałem skargi kiedyś, w jakimś tym mieszkałem pod Dziekanowem, były skargi sąsiadki, że ich ktoś zabiera pieluszki ze sznura, a to wiewiórka zabierała i budowała z tego gniazdo dla swoich dzieci, więc wiewiórki są wszędobylskie. A co zrobić z taką wiewiórką? Polubić i przetrzymać? Przetrzymać ten czas, kiedy wiewiórka przychodzi? Tak, oczywiście wiewiórkę trzeba nazwać. Często ludzie nazywają wiewiórki Basia, bez względu na płeć, ale trzeba nazwać i pokochać i wtedy łatwiej będzie nam znosić te różne jej figle. A czy ptaki również podbierają pokarm wiewiórki? Oczywiście tak i dlatego wiewiórki starają się przechytrzyć wrony. To trzeba pójść do dużego parku, gdzie są i wrony, i wiewiórki, żeby się temu przyjrzeć. I próbowałem wiewiórkę odciągnąć jak najdalej od miejsca, gdzie chowała swoje orzechy. Miałem orzechy laskowe w łupinach, solidne, więc może tam wyrosną jakieś leszczyny, ale w każdym razie był to dla niej pokarm bardzo atrakcyjny. I nie mogła go schować do worka policzkowego, musiała mieć cały. I ten orzeszek ode mnie dostawała, rozglądała się, biegła i tak udawała, że zakupuje, ale nie zakupywała, potem odchodziła w bok i zakopywała, przyklepywała, no i widziała, że jestem i zbiegła do mnie, a ja odchodziłem w międzyczasie. No więc ona w pewnym momencie wykonywała dość długie odcinki, żeby w swoim ulubionym miejscu gdzieś tam te orzeszki poukrywać, no i musiała znaleźć sobie nowe kryjówki, nową przestrzeń. Ale tutaj to już szukała takich elementów bardzo charakterystycznych, czyli jakiś pień, to przy tym pniu, albo jakiś duży płatkory, to pod ten płatkory, żeby łatwiej było zapamiętać widocznie, po to to było. Natomiast jak tylko oddaliła się ze mną troszeczkę od tego swojego poletka orzechowego, natychmiast pojawiły się wrony i dokładnie wszystko wiedziała. I dokładnie wszystko obserwowały i zaczęły grzebać w tych miejscach, gdzie były te orzeszki i tam sobie coś tam zabrały. Natomiast w zoo i w parku praskim bywa bardzo często tak, że ludzie dają chleb wiewiórce i ta wiewiórka z tym chlebem nie bardzo wie, co zrobić, ale wrony wiedzą i czekają, aż ona gdzieś ten chlebek odłoży, zaraz zabierają, obserwują te wiewiórki i rabują im skarby. No ale to jest też tak, że jeżeli wrona coś schowa, to wiewiórka to też szybko wywęszy i znajdzie, więc to jest taka wymiana dóbr. W tym czasie, kiedy doktor opowiada o wiewiórkach, ja wymyśliłem niesamowitą rzecz. Jestem tak dumny, że aż podekscytowany jestem. Skoro doktor o wiewiórkach, a wiewiórki są szybkie i zwinne, to ja nadam szybką i zwinną piosenkę. Took my money, you burned my clothes. Honey, I'm so sorry. Come let me out of this cold. Girl, I'm mercy on this man. I got nothing left but losing, and I don't give a damn, cause it's been 40 days. I can't stand